illahi raxmaan raxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 24-aad oo suuratu ruum ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeeni aayadihii ugu dambeeyey dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa ka waramaaya. waxa ay noogu dambaysa casharkeeni hore ilaahay inuuna soo yiri waxaa ka mid a ilaahay aayaadkiisa oo tusaalaynaaya qudradiisa iyo waxdaaniyadiisa, hurdada habeenkii aad hurdaysaan iyo maalintii, qalabka aad dalbaysaan ilaahay fadligiisa maalinta aad dalbaysaan oo shaqada aad raadinaysaan, dadaayal maciisa weeye adinkoo nolol raadinaaya. arrinkaa lasoo sheegay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayado ayaa ku sugan, liqoomin qoomna ugu suganow lilaahay qoomkaasoo yasmacuuna maqlaaya, jamaaca tadaburin waxtibaarin waxu maqlaayo udha ilaahay subxaanahu watacaala, dadkaas ayaa aayad ugu sugan tahay. ilaahay subxaanahu watacaala weli wuxuu ilaahay noo sheegayaa aayadihii tusaalaynaaya qudradiisa waxdaanidiisa oo ay mumin dhexda wada bixnaa. allah wuxuu yihi wamin aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a addaala calaa qudrati illaahi tacaala wa waxdaaniyatih yuriikum tusinkiino albarqa hibaaca uu idin tusinaayo khawfan khaa'ifiina xaalaatiin kuwa ka cabsanaya wa damacan daamiciina xaalaatiin kuwa damcaaya. wa yunazilu alla yaa dejinayaa min assamaa'i samada xaggeeda maa-an madar ayuu kasoo dejinayaa fayuxyii dabeedna alla waa noolaynayaa bihi bisaabil maa-i maaa sababkiisa alarda arlada ayuu ku noolaynayaa bacda mowtihaa dhimashadeeda ka bacdi. ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegane la aayaatin aayado ayaa ku sugan ou dha ilaahay liqoomin qoom ugu sugan qoomkaasoo yacquluuna garanaayo tadaburaya udha ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa min aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a subxaanahu watacaala yuriikum tusintiina albarqa hilaaca idin tusinaayo. marka hadda jaarka iyo majhuulku waa khabar muqadama weeye, yuriikumna waxa weeye waxay noqonaysaa muawalun bimasdar weeye oo mushadda oo muakhara weeye. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa min aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a yuriikum ilaahay tusintiina albarqa hilaaca idin tusinaa ama biraqa dhacaysa weeye, khawfan khawf daraaddiisa amase la xaaleeyo oo khawfan khaa'ifiina xaalaatiin kuwa ka cabsanaayo udha ilaahay, khawfku waxuu ku dhacayaa madarka ee hilaaciisa ka imaanaya dadka musaafiriinta ah oo waxay ka baxaayaan sawaa'iqdaasay ka baxaayaan, waxaa kaloy ka baqaayaan in waxa weeye madarkaasu safarkooda dhibaato u geysto, iyo wa damacan udha ilaahay damac daraaddiisa amba damacan daamiciina xaalaatiin kuwa damcaya, damacaasuna wuxuu ka imanaya dadka muqiimiinta ah. maxaa yaele dadka muqiimiinta iyada roobkaas waxyeele iskama baqaayaan, meel iska degi oo degan bay joogaan, xoolahoodii iyo deerahoodii bay iska joogaan, marka iyaga damac ay ka qabaan dadka markaasi musaafiriintaana cabsi bay ka qabaan. wayunazilu amba wayunzilu alla yaa dejina hawdha haddana ilaahi subxaanahu watacaala min assamaa'i samada xaggeeda maa-an madar ayuu kasoo dejinayaa. maxaa yaele barqiga marka la sheegay meesha hilaaca uu dhacaya roob ayaa imaanaya. wayunazilu ayuu dhahay ilaahay alla waa dejinayaa min assamaa'i samada xaggeeda maa-an madar ayuu ilaahay kasoo dejinayaa fayuxyii dabeedna alla waa noolaynayaa bihi bisaabil maa-i maaha sababkiisa al-arda arlada ayuu ku noolaynayaa. dhulku waxa weeye abaartu ay ku dhacday oo qafrad ahaay ayaa ilaahay roobkaas ku noolaynaya, oo roob markuu ku da-o arladu way noolaanaysaa. bacda mowtihaa dhimashadeeda kabacdi u dhahay dhimashada arladu waxa weeye waa sidaa hruu sheegayno waa say qallasho weeye, nabaad baa kasoo galanay, nabaadkaas ayaa waxa weeye nolosheedi ah. ina fii dalika kaas lasoo sheegow ilaahay la aayaatin aayad ayaa ku sugan, dalaalaad oo ilaahay waxdaaniyiisa qudradiisa tusaalaynaaya ayaa ku sugan u ilaahay, way ugu sugan tahay liqoomin qoom u ilaahay qoomkaasoo yacquluuna garanayo tadabura u ilaahay. wa min aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah udha haddana alle an taquuma assamaau samadu inay qumayso taaganta udha ilaahay iyo wal ardu arladu biamrihi ilaahay amarkiisa. wa min aayaatihi, ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid a oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa tusaalaynaayo an taquuma assamaau samadu inay qumayso udha ilaahay iyo wal ardu arladu biamrihi ilaahay amarkiisa. waxa weeye samada iyo arladu waxay ku taagan yihiin oy ku sugan yihiin ilaahay amarkiisa wey, iraadada alla wey, ayadoo wax kiil hoy ciraaya aysan jirin. uma ilaa wafi yudacaakum, ow ilaahay alla uu idin yeero dacwatan yeerisoo idin yeero min alardi, ahradi idinkaga yeero. ilaa wafigaasowdha ilaahay antum idinku taxrusuuna kuwa soo baxayasiin. arradu waxa weeye iyo samadaas taagan waxay kamid yihiin ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniisa weeye. samadaas waxa weeye jir la-aan bay taaganta, arrada kana wax celinaaya ma jiraan oo ilaahay awooddiisa ahayn. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, suma idaa wafiyu dacaakum, alla uu idin yeero dacwatan yeerisow ilaahay min alardi, arrada xaggeeda idinkaga yeelo. waxa weeye masalanba sid malaga israfiil yiraa buunka qiyaamo uu afuufo oo bacsigi loo afuufo qurquraha layska soo bixinayo. yeerisu taas weeye, ilaa wafigaasowdha ilaahay antum idinku bani aadamow taxrujuuna waa soo baxaysaano quburaha ayaad ka soo baxaysiin adinkoo noolnool. marka quruujkiinaas aad ka soo baxaysaan quburaha, dacwadaas oo malagaas siisaa aayaadka ilaahay bay ka mid tahay. ilahu alla waxaa u sugnaaday dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala min duufi samaawaati, samaawaatka ku sugan iyo wal ardi, ardhadkan ku sugan. ilahu alla waxaa u sugnaaday dha ilaahay subxaanahu watacaala min duufi samaawaati, samaawaatka ku sugan iyo wal ardi, ardhada waxaa ku sugan. mulkan wa khalqan wa cadiidan, ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa milkiya, isaga ayaa abuuray, isaga iyo adoomankiisa yihiin. marka hadda manta waxay ku dhacdaa wixii caaqil ahay ku dhacdaa marka waxa weeye waxaa la qalibayaa wixii markaasi cuqalada ah ayaa la qalibayaa, ee waxa weeye wax kasta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala mulkan wa khalqan wa cadiidan u isaga leeyahay. waa hadda markaasi cuqalada gurin loogu sheegana lisharafihim weeye, maxaa yeele wixii caqlila iyo waxaan caqli lahayn waxaa sharaf badan wixii caqlila. kuwan kula arkowna ilaahay lahu lilaahi ayuu kulligaas qaanituuna adeecayn u ilaahay, kullan kula arka lahu lilaahi allowdha ilaahay qaanituuna kuwa adeecaya weye kulligaas, wixii koonkaas joogo dhan allay adeecayan subxaanahu watacaala. wahuwa allow dhaadana ilaahay subxaanahu watacaala alladii allaha weeye yabda'u lkhalqa, khalqiga bilaabaayo, suma bacdiyeeda yuciiduhu soo celinaayo. ilaahay qudradiisa haddana waxaa kamid a ilaahay khalqiga ayuu bilaabayaa, cadam ayuu ka ahaysiinaya, gaar ahaan bani aadamka ilaahay meel cadama ayuu ka ahaysiinaya. haddana qiyaamo markii waxa weeye ay adduunyada ka tagaan oo markaasi xayaatadaanu ay jeyso, baadalmowd ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sidoogasa soo celinaya. wahuwa allahu dha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allaha weeye yabda'u lkhalqa, khalqiga bilaabaayo, suma bacdiyeedow dha ilaahay yuciiduhu soo celinaayo. bacda halaakin weli, markay halaagsamaan oo waxa weeye ay dhintaan ayaa ilaahay soo celinaya. wahuwa icaaduhu ayuu dha ilaahay ahwanu, waa mid sahlan, calayhi cala allaahi, ilaahay korkiisa ku sahlan. min albadi weeye markaasi, laakiin marka la leeya saas waa markii la fiiriyo ilaa maa cinda almukhaadabiina weye, dadka lala khidaabaayo marki loo fiirso. maxaa yeele dadka mukhaadabiinta agtooda waxaa ku sahlan shayga in la soo celiyo, wuxuu ka sahlan yahay bilowgiisa weeye. ee haddii aan markaasi aan loo fiirin dadka mukhaadabiinta oo laa hadlaayo, ilaahay agtiisa waa ka siman yihiin weeye. xagga suhuulada ilaahay waxa inuu bilaabay inuu soo celiyo waa isugumay. ee haddaa marka la leeyahay wahuwa ahwanu calayhi, waa bimislati ilaa maa cinda almukhaadabiin weeye. wahuwa icaaduhu ayuu dha ilaahay ahwanu, waa mid sahlanow dha ilaahay calayhi cala allahi, ilaahay korkiisa ku sahlan haddii loo nisbeeyosa weeye dadka lala khidaabaayo. ilahu alla ayuu u sugnaadow dha ilaahay almasalu, masalki alaclaa uu sareeyey, fi samaawaati, samaawaatka ayuu u sugnaaday, iyo wal ardi, ahladow dha ilaahay asifati lculya weeye. ilahu alla ayuu u sugnaadow dha ilaahay almasalu, masalkiyow dha ilaahay alaclaa uu sareeyey, sifada oo sifatu lkamaalka oo wax markaasi lamida ay ka jirin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa iskale. masalu laclaana waxa weeye asifati lculya weeye, waana annahu laa ilaaha ila allah, ilaahay moodiyaan ilaahyaalo kale maysan jirin. marka hadda meeshaa waxaa loola jeedaa wasfigan in ilaahay subxaanahu watacaala lagu sifeeyo waxdaaniya weeye. marka wasfiga kan oo waxdaaniyada alla lagu sifaynaayo iyo wixii lawaasinteeda ayaa loola jeedaa, oo wax kasta oo sifatulkamaalku tusinaayo iyo alla inuu ka nasahan yahay nuqsaan dhammaanteeda. markaasuu dhahay alle walahu alla ayuu u sugnaaday almasalu, masalki alaclaa uu sareeyey, fi samaawaati, samaawaatka ayuu alla ugu sugnaaday, iyo wal ardi, ahladow dha ilaahay. wahuwa alla wuxuu ilaahay alcasiizu allahi qaalib weye mulkigiisa alxakiimu allahi kal suuban wa ilahay oo qancinaayo wahuwa alla wuxuu ilaahay alcasiizu allahi qaalib weye alxakiimu allahi kal suuban oo qancinaayo daraba lakum alla waxau idin yeela wuxuu ilaahay masalan misaal ayuu idin yeelay min anfusikum naftiina xaggeeda ayuuna idinkaga yeelay daraba lakum alla waxau idin yeela wuxuu ilaahay masalan misaal yahawey sifo iyo tagli ayaa loola jeedaa ood wax ka qiyaasatiin weeye daraba lakum alla waxau idin yeela wuxuu ilaahay subxaana watacaala masalan misaalow idin yeelay min anfusikum naftiina ayuuna idinkaga yeelay alasa waxaa dhihi kartaa masalkaasoo kaa-inan ka ahaaday min anfusikum naftiina hadda waxa lala shadaabaayo waa mushrikiinta layidhi daraba lakum ayuha almushrikuuna weye masalan kaa-inan min anfusikum naftiina ka ahaaday waana sida tan wahuwa waxaana weeye masalkaas hallakuma waxaa idin sugnaada mushrikiinow mimaa fii malakad aymiinkis aymaanukum lijaasiina min shurakaa shuraka miyaa idinkaga sugnaada fii maa shayna shirka idinkula ah rasaqnaakum aynu ku asugnay oo fa antum idinka oo waxa weeye kuwa wax milkiyo ah fiihi shaygaas sawaa-un kuwa ku siman aad haasiin kuwaasoo takaafuunahum aad ka cabsanaysiin kakiifatikum cabsidiin oo kalow ilaahay anfusakum naftiin aad ka cabsanaysiin nimankaan hadda mushrikiinta shay makluuq oo ilaahay makluuqiisiya ayay alla garab dhigayaan ayaga marka waxaa ilaahay tusaalaynayaa addoomanka idinkaa iska leeyihiin xoolaha aad leeyihiin shirkama idinkula yinaayay sayd waa maya marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu milkiyo mamaaluusiisa ilaahay walaxow isagu milkiyo seed u garab dhigaysaano wax alla leehasa usinaysiin wey ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala hallakuma waxaa idin sugnaaday mimaasi xaggiisana idinkaga sugnaaday malakad aymaanukum milijaasiinu ay milkiyaanow ilaahay ee min mamaaluusikum weeye waxa aad milkisiin oo addoomanka aad leedihiin min shurakaa kuwa shirka idinla ah fii maa shayna shuraka idinkula ah rasaqnaakum aynu ku asugnay oo amwaal iyo kayrkeedaada oo fa antum idinkii owdha ilaahay iyo wahum kusoo qadira ayaga mamaaluustaahu sawaa-un fiihi shaygaas oo aan idinku asugnay sawaa-un sin aad ku ahaasiin kaasaa jirta kuwaasoo takaafuunahum aad ka cabsanaysiin takiifatikum cabsidiin oo kale anfusakum naftiin aad ka baqaysaan amsaakiina oo waxa weeye akhaara saad uga baqaysaan kuwa adiga ga baqaysiin miya istifaamtan istifaam oo bimacna nafsi ah weye macnuhu waxa weeye laysa mamaaluusikum wey mamaaluusiina ma aha shurakaa lakum kuwa shirka idinkula marka fakayfa tajcaluuna bacda mamaaluusi laha shurakaa leh seed ilaahay subxaanahu watacaala walaxuu isagu milkiyo bacda kamida see ilahay sii wadhaysa waa caqli sabax weye taas kadalika sidaasoo kale ilaahay mifla dalika tafsiir weye kadalika sidaasoo kale ayaa nufasilu laayaati aayadaha aan u cadaynaynaa ilaahay wuxuu leeyahay san misaalkaas wuxuu ugu cadaynay kadalika sidaasoo kale ilaahay ayaa nufasilu laayaati aayadaha aan u cadaynaynaa hawdha ilaahay liqoomin qoomna aan u cadaynaynaa qoomkaasoo yacquluuna garanaayo ilaahay liqoomin qoomna aan ugu cadaynaynaa qoomkaasoo yacquluuna garanaayo oo tadaburaayo hawdha ilaahay bala ayuu dha ilaahay ittabaca aladiina kuwii waxay raaceen galamuu dulmiga falowdha ilaahay ahwaa-ahum hawadooda ayay raaceen bikayri cilmin cilmi la-aankiisa ayagoo ku sugan meshaan waxa weye ildiraab weeye wixii markii hore la sheegay ayaa laga gadoomayaa marka sidaas ayuu noqonaysaa weye ildiraab alintiqaali waaye bala ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ittabaca aladiina kuwii waxay raaceen galamuu dulmiga falay ahwaa-ahum hawadooday raaceen bikayri cilmin cilmi la-aankiisa ayagoo ku dheehan oo juhaalo ah weeye faminkuu laa yahdii hanuuninaayo dhahay alla markaas min duul adalla allaahu alla uu baadiyeeyey famankii laa yahdii hanuuninaaya min duul adalla allaahu alla uu baadiyeeyey istifaamu linkaar macnaf weeye laa haadiya lahu wey min kamina la jira weeye qofka haddii ilaahay uu lumiyo oo xagga uu ka lumiyo cid hanuuni kartaa ma jirto xayla allihii iska lahaay oo addoonkiisa ahay ayaa baadi u qadiray cid hanuuni kartaa imanka ma jirto wamaa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay kuwa alla baadiyeeyey min naasiriina kuwa gargaara uma sugnaanin wamaa lahum uma sugnaanin buu dha ilaahay subxaanahu watacaala min naasiriina kuwa gargaara oo ilaahay cadaabkiisa ka mancinaayo فاضل اوغو الالهي كيس محمد كاهو وشا كمين جبابة نجين دين اوغو الالهي حنيفا حال آتاي في ايران ايو دينتا قالوا عنك ايران ايو نيجا سوصا نو ايران ايو فكرة الله يو الالهي الجميل لازمة فكرة الله الهي في ترميس الدين تيسا الله كيف في ترى باتور فبرنا عاك دبتا الله وكأوري عليها فرسالة لا تبديل بدل ابن معاني لخلق الله إليه خلق ليس لبدله ذلك كافرة فرسة يا غني الدين الدين في ويوم الإلهي الغيوم عطوصنا ولا تبع سلام عاكي فتك بضن قول صلى الله يعلمون من أفضل نوب الله مثلا وإنه تبديل بكتبه جرينا فسلوها سير فينا عليه الصلاة والسلام لحسين عليه مريد سنوي حوية في قامة الوجه مريد سلقليه فأقوم أوهو إلى وسطة فهذا قوة ده فيجد جاء الأوضاء وحوية بذل الهمة لماذا إن الله بحية نبي عليه السلام يجيس أنا بحية ظاهر يا بعض نبو يجيب تأخو بحية فهي نبي سبتم وحوية ظاهر يا بعض إلهي الدينتيس أنا أخو بحية فاسا إله سبحانه وتعالى وأنفره فتوقع عليه السلام دينتي سهيمدا وافق حجا لكن حالا قوضا دوان ايا امر كانوا كينا يهو سيا دينتا اضرب سهيمدا هذا ايضا ما لقوضا فاقل ايهو الالهي سبحانه وتعالى وفا تقول دقاغا للدين دينتا ايهو الالهي حنيفا حالا تايكي الانا يه ما الا اليه ادو دينتا ايهو الانا يه دينتا الالهي اخلص انت ومن تبعت ولي اريق ايه انتو خاعدوا فتوك عليه الصلاة والسلام معصوم لي أفضاك أستغوى المراكة سرواحي سبه المدين فترة الله دان وحالونا في فعل أو مركاسي مقدر أو محروف ولي كل جمبوع يا لسوء قدر يا قرآن كان مجر سالي لآيات عن آيات غير كذا أو سبا نوكا لنفوض هالي دينتا لسوء هاي حوية ويدينة إسلام كروي بركة دي حوية قولك أسلام قوانا قولك قدما أنتوض حاليه وهي كل سابري سيهن إلهي كوحيدكي وهينا كل سابري سيهن معلمت إلهي قدها يوم ألس بربكم ومركاتي أهدي على مجسها شهد رب إلى مجد النحول عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفترة مكت صلى الله على دينة أياب غنرا فأدواه لوهدانه ولنصرانه فأدواه لوهدانه أو لنصرانه أو لمجتانه يوم لذلك سأبو أيها يهود سبقا أمان الصارة سبقا أمان مجلس سبقا يولي مرسى هذا وهذا غير ما سبق في علم الله ولي إنه إمارة إلهي علم يسو كتب غير سودة ولي ووهي إلهي علم يسو كتب غير لذلك الدرس لقفة ولي ومثلا بهذه إلهي علم يسو كتب غير قوان إنا يكفين عيان قوان إرمين عيان فبت علم الإلهي كتب غير يمان كيسو إيمان كأيو مركاته دائما ياوي أو في ثلاث أسلية أيو دائما يا قلت علم الله يكفر بسينه هنا مركاته حوي حسين عيو حسين عيو حوي فترده وأصلى عبانا ياوي في ده هير مر أو قلت أمرك ورواء أصلى إسلام هل أصوري ما سوحاله ربعنه وحين نقونا جان كل جمعنك ومن اتبع أصوري على الفترة فترده اللازم الله فيه فدارك ربك رب دار غفوع ورأيها أوصل هيك تسوي أقوال أوصل حميد كمدة ويقع وكفاق مثل إلى دينة للجنة قاروح إبهان أبو رسة أسلية دواي هو إلهي سبحانه وتعالى هو قد العبي هو مركة أمسة عراء أمسة قواوي مركة هاس نوال إلى هذا هلو أقوال دور أيها فدو سمد وراس اللي يبدلنها فدرة الله يود إلهي إن جميل لازمة فدرة الله إلهي دين كيسة الله فيه فترة صور فدرنا صدقت الله وصعب وروف وشعب دليل عليها فرسالة لا تبديل بدل معها نمود إلهي لخلق الله إلهي خلق جريسة لبنتبه لخلق الله إذا وحال الله فسرها لي إلهي الجيسيس معناها نوع حوية خبر كانوا بمعنى نهي وهي لا تبديله وهي فبدلين وهي إلهي الجيسيس وهي وإلهي مرتاسي يمكن لبنتبه إلهي اللي يسريني وحاس ليلة إلى ذا خلقه إلهي بدلها قد كان سورة بإلهي أو كأبو ري إنه بدلها وريد فوحيا به الله استخدى بإنه استخدى مايا فوحيا به وسمك إيا وسرق وحيا به مرتا سجدك اللي بدلها إلا استخدى مايا فاس إذا لم تدور ياسو جليسا لا تبدي بدل معها نوها بدلنا والإلهي لخلق الله إلهي خلق جلسة بدلنا ذلك تعافل توسع الإلهي ayaa agdiinu diinku ahaaday alqayimu oo toosnaa, diinka toosan weli waa taas la soo sheego ilaahay tawxiidkiisa. walaakina akara naasi uu sanay ilahay dadka badankoodu kufaaru maka iyo qeybkooda laa yaclamuuna ma ogsoonoon ilaahay in markaasi diinka qayimka u kaas uu yahay ilahay tawxiidkiisa dadka akariyadooda maka saaran weyi. akariyadu markasta waxa weeye waa joogeysaa oo mar walba akaru naas ilaahay tawxiidkiisa maka saayaan mana wixigaan alle munidiina haa laakiin kuwa noqonaayo dha ilaahay ilaahay ilallaahi ilahay xaggiisa u noqonaayo wey ilaahay idin faray idinkuu fartoomaysiin wow alla idinka reer intoo saaraayo waxaa laga haayana faacilka oo aqim weeye iyo wixii markaasi waxa weeye loola jeedo oo macnaha aqiimu jamac ahaana weeye wujuuhdiina ooga oo ilaahay diintiisa ku ooga munidiina haa laakiin kuwa noqonaayo ilaahay ilallaahi ilahay xaggiisa u noqonaayo wataquuhu allana ka cabsado ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala ciqaabkiisa ka cabsada weeye wataquuhu alla ka cabsado ilaahay waaqiimuu oogow dha haddana alle assalaata salaadi ooga waaqiimu salaata salaadi oogow dha ilaahay walaa takuunuu ha ahaanina min almushrikiina kuwa shariig yeelaaya kuwa kamid ahaana walaa takuunuu ha ahaanina udha ilaahay min almushrikiina kuwa shariig yeelaaya kuwa kamid ha ahaanina kabedel min aladiina kuwa kamid ha ahaanina faraquu kala geeyo udha ilaahay diinahum diinkooda kala geeyey oo wakaanuu ahaadeen shuyacan firqooyin ahaadeen min aladiina kuwa kamid ha ahaanina ud ilaahay faraquu kala geeyey diinahum diinkooda kala geeyey waa bikhtilaafihim fii maa yacbuduunahu waxay isku khilaafeen waxa ay caabudayaan sidaasu jaaluus leey oo diinta la sheegay wixii la caabudaaba la isku khilaafay oo qolo waxbay caabudaysaa weli diintiiba markaasi la kala geeyey noqonaysa diinta waxaa la rabaa inay meel ku midaysan tahay oo ilaahay tawxiidkiisa lagu midaysan yahay. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala min aladiina kuwa kamid ha ahaanina faraquu kala geeyo udha ilaahay diinahum diinkooda kala geeyey oo wakaanuu ahaadeen shayacan firqooyin noqday ilay diinta haddii lagu kala tago waxaa imaanaya firqooyin oo mukhtalifat alahwaa'i weeye hayadooda iyo mabaadi'dooda iskhilaafsan tahaa imaanaya. maxaa yeele hadda wakaanuu shayacantaana waxay ka dhalanaysaaba tafaruqa oo diinta lagu kala tago ayay ka dhalanaysaa. wakaanuu ahaadeen udha ilaahay shayacan firqooyin ahaaday firaqankii daarisa weeye kullu xisbin udha ilaahay xisbillaarta kulligiisa oo kuwaas kamid a bimaa kii ladayhim agtooda ahaaday farixuuna waa kuwa ku faraxsano ilaahay firaqdaas oo kala tagtay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala qolo walba waxa ay iyadu haysato ayay ku faraxsan tahay. kullu xisbin udha ilaahay xisbillaarta kulligiisa bimaa kii ladayhim agtooda ahaaday farixuuna waa kuwa ku faraxsano ilaahay qolo walba waxa waxay haysatay ku faraxsan tahay. waa sidee marka fa ahlu sacaadati farixuuna bisacaadatiin leeyay dadka waxa weeye ahlu sacaadadaahu waxay ku faraxsan yihiin sacaadadooda. wa ahlu shaqaawati farixuuna bimaa zayanahu lahumu shaydaanu hoyooyinka shaqayaashaane waxay ku faraxsan yihiin waxa shaydaanku uqurxiyey lidanihim annahum calaa xaqin weeye maxaa yeele ayagoo shaydaan baadil u qurxiyey ayay waxay u malaynayaan inay ahlulxaq yihiin oo xaq ay ku socdaan saasay la tahay saasay marka la tahay. markaasuu dhahay alle kullu xisbin xisbillaasa kulligiisa u ilaahay bimaa kii ladayhim aftooda ahaaday farixuuna kuwa ku faraxsan weeye oo hadda mar haddiiba waxa weeye axzaab la noqdo oo waxa weeye khilaafsan diintii oo firaq la noqdo qolo walba waxa weeye wixii ay haysato ayay ku faraxsan tahay dadkan shaqiyaasha oo kufaarta iyo munaafiqiinta ahu waxa mabaadi'da ay ka dhigteen oo shadaacada islaamka khilaafsan ayay ku faraxsan yihiin farax bay ku jiraan. maxaa yeele waxaad arkaysaa xusni kama muuqdo wixii markaasi qiyaamada jiray oo ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa ahay hadday ilaahay diintiisa khilaafaan waa laga jeediyey shaydaan ayaa waxa weeye macaasida ayaa u qurxiyey u siineeyey markaas farxad iyo maaragtay raynrayna isaga jiraan ila hadda waa aragto hadda kufaartaan wax ka farxad badan maleh munaafiqiinta kadalika dadkii ilaahay diintiisa laga jeediyo wax ka farax badan ma leh maxaa yeele shaydaan baa waxa uu ku sugan yahay ayaa u qurxiyey haddaan shaydaan u qurxi lahayn ee waxa ilaahay ciqaabkiisa oo ka horreeya ogaalahay farxaddu baa ka baabi'i lahayd. marka waxa weeye qof qafla ku sugan weeye asaga dhanba wuxuu ku sugan yahay qafluu ku sugan yahay. marka qofka hadduu qaafil noqdo wax uu ogyahay ma laha wuxuu baraarugayaa maalintii cadaabka ilaahay ou tago oo ina qiyaamo taga la xisaabo qiyaamada ka hor intaan waxa weeye ruuxdu aysan ka dhicin laakin waxa weeye uu joogaa cinda alqarqara, markaas ayuu ogaanayaa makaankiisa, imaa ila aljannati wa imaa ila annaar. Marka uu arko makaankiisa inuu naarta yahay, marka halkaas ayaa farxaddiisa ay ka baabicaysaa, rugta halkaasay ku bilaabanaysaa, iyo cadaabka ilaahay uu la xiriiray. Marka waxaa loo baahan yahay marka la farxaayo in lagu farxaa wax xaqa lagu farxaa weeye, baadil in lagu farxaa ma ahan. qofku asagoo ahlulbaadila markii la arkay asagoo faraxsan, qofkaasi waxa weeye qof shaydaan la tegay weeye. waana la arkayaahoo dad macsi ku dhex jira oo ilaahay subxaanahu watacaala waciidkiisa ku dhex jira, wax ilaahay waciidkiisa ku dhex jira, oo waxaad arkaysaa faraxsan oo isku qoslaayo, iska reynrayn iyo isaga jira. bal waxa weeye waxaa la arkaa dadka jahaalada oo jaahiliintaahu inay ka farxad badan yihiin dadka waxa weeye caalimiinta ah, inay ka farxad badan yihiin. maxaa yeele jahligu sidiisa wuxuu keeni karaa qasliyo fara badan uu keenayaa. qofku markuu qaafil noqdane waxau kufaadiyaa ka faraxsan yahay, haddaba mar haddii waxa weeye shahwatulbadni iyo shahwatulfarji labadaas haddii uu haysto, farxaddiisu kaam weli ilaa maa bacdahaa waxau ka fikiraya ma jiraan. marka qofkaasi waxa weeye waa qof shaydaan la tegay, waa kuwaa alla uu leeyahay kullu xujbin xujbin la arkay kulligiisa bimaa fii labdayhim agtood aaday haystaan farixuuna kuwa ku faraxsan weeye, masruuruna way kulli asuura ay ku faraxsan yihiin, ku bishaaraysanaa weeye. marka sidaasay ku sugan yihiin asarkeena intaasuu ku egyahay. wallahi subxaana watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaan raxiim. asarkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 33 oo suuratu ruum ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenni hore aayadihii ugu dambeeyey, waxaa ilaahay uu soo yiri subxaanahu watacaala isagoo la tadaabayo rasuulkiisa, rumadaada bixi ayuu dhahay oo diinta ku bixi, adigoo diinta xaqa u iilanaya, adiga iyo waxa weeye wixii ku raaca oo mu'miniin ah. waxaadna laasintiin ilaahay fitradiisa oo ilaahay dadka ku abuuro diinta ilaahay ah, bedelidna ma aysan ahaanin oo ila bedela ma ahan ilaahay diintiisa ama ilaahay khalqigiisa. arrinkaa lasoo sheego ul ilaahay diinka toosa weeye oo ilaahay tawxiidkiisa ah, hase yeeshee dadka afkarkooda ul ilaahay ma garanayaan. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wujuudiina ooga oo himadiina bixiyo diinta ku bixiyo udha ilaahay, adinkoo u noqonaysiin alla subxaanahu watacaala oo la imaanaya wixii uu faray kana haraayo wixii uu reebay. ilaahay ka cabsada ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo alla adeeca salaada ooga ayuu dhahay ilaahay, hana ahaanina kuwa mushrikiinta kuwa kamid ah, kuwa kuwa kamid ah ahaana ul ilaahay kala geeyey diintooda oo ahaayeen firqooyin kala duwan oo hawaya salaafsan tahay. xujbi la arkow dha ilaahay oo kuwaas kamid ah u dha ilaahay firaqda noqday, waxa ay haystaan ay ku faraxsan yihiin u dhahay allah. ayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa kufaarka markii waxa weeye dhibaata ay ku dhacdo inay rabbigooda ay baryayaan ayagoo u noqonaaya oo cid kale aysan markaasi aabudaynay asnaamta iyo wixii beenta ahay ay iska daynayaan. haddii ilaahay xaggiisa raxmaduga dhadhansiiyo oo wax ay helaan qayb ayaga kamid ahow dh ilaahay rabbigooda ayuu shariigi ilaayaan. alla wuxuu dhahay waidaa wasayii masannaasa dadka uu taabto dh ilaahay. dadka hadda meeshaan waxaa lagu fasiray kufaarta ayaa loola jeedaa, siyaaqa aayadduna kaas ayuu keenayaa. waidaa wasayii masannaasa dadka uu taabto dh ilaahay lurun lur uu taabto oo dadka waxa weeye sida ay ku dhacdo, faqri uu ku dhaco, maral uu ku dhaco, dacaw rabbahum rabbigooda ayay baryayaan ow ilaahay, dacaw rabbahum rabbigooda ayay baryayaan, muniibiina xaalihiin kuwa noqonaya ilayhi ilallaahi ilayhi xaggiisa u noqonayo ilaahay qeyrkiisa ka laabanayo, dacaw rabbahum rabbigooda ayay baryayaan ow ilaahi subxaanahu watacaala, muniibiina xaalihiin kuwa u noqonaya ilayhi ilallaahi ilayhi xaggiisa u noqonayo oo daacada ilaahay uga noqonayo duuna qayrhi weli ilaahay qeyrkiis ma ka sogaayo. uma idaa wasiyi adaaqahum alla uu dhadhansiiyo minhu xaggiisa raxmata naxariis uga dhadhansiiyo oo masalanba raxmadda madarki ayaa ugu weyn madar la siiyo ayagoo abaar hayso haddii ilaahay subxaanahu watacaala madar uu siiyo. idaa wasigaasow dha ilaahay fariiqun fariiq qayb oo minhum ayaa kamid ah yushrikuuna kuwa u shariigi yeelaayo weye birabbihim rabbigooda u shariigi yeelaayo. idaa wasigaasow dha ilaahay fariiqun fariiq oo minhum ayaga kamid ah ow dha ilaahay بهدهم هد غوره يشركون في اسره الهي وهي ليكفروا ايضا الهي سبحانه وتعالى هكو الطيانو بما اتيناهم يحانا فينا هكو الطيانو فتمتعوا هرى حيثانو فسوف جير دنبول الهي تعلمون اما سيعلمون ويجادونا إلهي يقول سبحانه وتعالى مركي الله محريص أوسيه طريق أيها سميد أيها هب غير إسرائيل إلهي وإسراك بيت سمعين أيان مأمر إلهي سبحانه وتعالى أوسيه أيها سكش فيني مركا سيه حوي إلهي غير في شيء حكر فينا أيان ليكفروا مركا لهم كانوا غير معنى أيها كانت هذا كور نوان السوم أحمد إن مركا سيه لام الأمر لقد قولوا تهديده قولوا إلى سعد كنا أنيهنا ليكفروا هكو قيانو إلهي هكو قيانو وحي كهلان إليهن وي بما آتيناهم وحانو سينا هكو قيانو إلهي ومركا في تهديد ليركيه فتمتعوها حيث قول إلهي وعلى قول تفالاتنا فسوف جار دنبو تعلمون وإوادين تين عاقبة كما شعركم لي تمتعوا إنا أرسيك وإوادين تين بدوان مدى سالوي إلا أنت أن مركاتي لقدر لام العاقبة وخيرونا ويبنانتا قول لي إلا ذو طريق أيها سميل أيها هب قول إسريجي إلهي ليكفروا إنا يستطيانا بالإلهي أو مركاتي إسراجة عاقبة إسرائيل نغطة كفة إن نغطة ليكفروا إنا يستطيانا بالإلهي بما آتيناهم بها آمسينا بالإلهي فتمتعوها حيثوا بالإلهي مركا التفاد لي ووحى اللهم الأحسن يا خباب فسوف جار دنبوغ لهي أغل تعلمون وإغادي انتين تمسوا إيمان وأكتا مطوع إيمان معصدة ربت كدرة سواد إغادي انتين أم أنزلنا عيود إلهي أم أنزلنا ميان جدي مول إلهي عليهم كوركورة سلطانا في الجميع نكتور بشينا وعلى يودا في الجئية كتابه وفهو عيود إلهي سبحانه وتعالى كتابتي يتسلم مد وهم عيانيا بما في كانوا يا هذين دي ماذا مثل كونك وألا أوسي لي إله فهو حوالي حجم يا نكتور بجنة مركا سيو حوالي حجم وحيثو رمى إساء إنه ألا أوسي لي إله إسراج من الأمر إساء لا وي الكتاب الإنكار بمع النك وي لا يقول أن أنزلناهم يا نكتور عليهم فرقوا ذو الإله السلطان حجم يا نكتور بجنة وفهو السلطان في يوم إلهي يتكلم مد وهم عينيا واتكلم الجلالة سمعي بما في كانوا يا هذين به ما غريس يكون قوة لأو سلية وموحوا حوفر يا وي إسراج وي لا وي وحمر كاسي الله كاني أو كتاب يحجار مجران وإله سبحانه وتعالى إنه إسراج جيلان تفعي وإذا وفي يا يود إلهي أدغنا معاك بس أعود بنسين كحمة حريص أعود بنسين وفي يا سؤال بورا ما يكفار مفو أسيئة وهي أيضا والضرورة أو كفارة إلى الولد وإلى وقت يوضى الله سبحانه وتعالى أدغنان معاسة ذاتك أولى الإنسان رحمة حريص فرحيجها والكفرحة ينوى الله فرحة النصر هو فريحة بضر ولي فرح أكبر ولي يهدي إلهي من أبي صلى الله فرحة فريحة شكر وألوبة هاي فريحة شكر وألوبة هاي فإن قفكوا حوالي أصبوا إلهي كتب لنا لشيء وكفرحة وألوبة هاي وعد الجديد واسي قارون وقلوا إلهين لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين مدل السر إلى أساس لي إلى يقول وإذا وصلي أدغنى الناس ذاتك أمر الجنسين كفار مكة إيه غير سودة فرحوا ويكفر حايان بها رحمة ذات ويكفر حايان فرحب أو مركاتي كبير إيه مركاتي إيه قادان إيقوك وإن تسلم الضيء في سود إله السريئة سنحمان الضيء فيه هديو حوالي سيدة ايكد عدو بما في سبب سيسة قدمت ايديهم جمعون ايهرم السلام ايهود عدو فلا وصل يا ثم ايهو يغنبرون اما يغنبرون كوكو وصنع ايهود بس وحوالي سيدة وحوالي فتحات او كبيرة اي فتحايا الله يمرك ادنو ذوري وان تصيبهم هدي اي اثيرتو سيئة حمانها دي اثيرتو فهو حوالي سيدة ايكد عدو بما في سبب سيسة ايكو اثيرتو قدمت ايديهم جمع هود او يهرم السلام وحيابها محاسدة في سمعين هذه مصيبة وغض عربية يعمها وحا الله عبد رأي أكثر الأسعال ايها جمعها كثم هذا ee wixii markaasi jawaarixda kale lagu sameeyo amase aqwaal lagu sameeyo ayaguna lamid weeye. idaa wafidaa sawda ilaahi hum ayagu yaqniduuna kuwa quusanaya weeye, naxariista ilaahay bay ka quusanayaan subxaana watacaala. marka mu'minka sha'nigiisana waxaa kamid a an yashkura cinda nicma, nicmada agteeda inuu shukriyo ayaa mu'minka sha'nigiisa kamid a. wayarjuu rabbahu cinda sida, inuu rabbigiisa uu rajeeyo markii sida ay timaado. qofka mu'minka asaas weeye da'bigiisa ee ma ahan markuu dhibaato arko inuu quusto, markii waxa weeye wax uu helane inuu fariixa badalin uu farxo ma ahan weeye. mu'min sha'nigiisa maha arrintaas. awalam yarow miyay ka ogsoon inuu ilaahay ana allaha alle yabsudu rifqa, rifqiga sanfidinaayo inuu yahay, laman duulna u fidinaayo kaa uu doonaayo, oo wayaqdiba haddana uu ku cariibayo qofka uu doonaayo. hadda marka ilaahay wuxuu nooga soo waramay qolooyinkan kufaarta ah iyo wixii markaasi munaafiqiin iyo dacafaa iimaan xataa ay soo geli karaana leed. haddii ilaahay subxaana watacaala naxariis uu siiyo oo nicmo ay helaan oo xeyr helaan inay markaasi fariixa badarin ay ku farxayaan, haddii waxa weeye dhibaata ay ku dhacdane inay naxariista ilaahay ka quusanayaan. marka alla subxaana watacaala wuxuu ka waramayaa sibtiga laysu fidinaayo iyo laysu cariiriyaayo inay tahay maaragtay qadrullahi alasari, qadarka ilaahay alasarigah inay tahay. qofkii waxa weeye risiga loo waasiciyane in isaga la imtixaanayo oo la fiirinaayo hal yaskuru am laa weyn. qofka risiga lagu cariirina waxaa la fiirinayaa hal yasbiru wayarla am yaldur wayaskuru, inuu waxa weeye uu sabraayo ou qadahayo qadarka ilahay raalli ku noqonayo, inuu xanaagaayo ou sheeganayo. arrintu saas weeye. marka culimmadu waxay yidhahdaan adunyaa daaru imtixaani wabtilaa inay yidhahda, ayagoo ayaddaas ka qaadanaya culimmada caarifiinta saasay yidhahdaan. oo qofku waxa weeye inuu istiro uu ku jiro iyo inuu imtixaan ku jiro wax kama dhexeeyaan, labadaasuu udhexeeya qof intaas sameyn karaana maba jiraba. awalam yarow miyay ka dhogsoon inuu ilaahay ama allaha alle yabsudu rifqa, rifqiga sanfidinaayo inuu yahay, laman duulna u fidinaayo saa uu doonaayo. waa imtixaan wey iyadoo lagu imtixaanayo, ikhtibaar wey liyandura alla inuu fiiryo daahiri ayaskura am yabqa, inuu shukriya inuu ku kibraayo nicmada marka lagu soo lagu fiirinaya. ilaahay haddana wuxuu yihi wayaqdiru alla waa ku cariiriyaya, haddana hisiga qofka og doona waa ku cariiriya, waa ibtilo weeye. ina fii dalika almadkuur, taa la soo sheego ul ilaahay la aayaatin, aayado ayaa ku sugan dalaalaad calaa qudrati illahi tacaala wahdaaniyati weeye, dariil oo waxaa weeye ilaahay qudradiisa iyo wahdaaniyiisa tusaalaynaya ayaa ku sugan buu dhahay ilaahay subxaana watacaala. ina fii dalika, taas la soo sheegay la aayaatin, aayado ayaa ku sugan u dhahay alla subxaana watacaala liqoomin, qoobna ugu sugan qoomkaasoo yu'minuuna rumaynaa ul ilaahay, dadka mu'miniintaa waxa loogu khasisaayo ayaga ayaa ku intifaacaayo, ayaga ayaa haddana waxa weeye maxalluusanaar weeye. sisiga markii laga soo wahamay qofkii ilaahay subxaana watacaala uu waxsiiyo waxaa la rabaa inuu markaasi waxa weeye sisigaas uu qaraabada ka xiriiriyo oo ixsaan uu ka sameeyo ayaa loo baahan yahay. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala fa aasi si yow dha ilaahay, qof kasta oo mukallafaa lagula tadaabayaa fa aasi si yow dhahay alle dal qurbaa qaraabadatan u saaxiibka xaqahu xaqiisa si beriga iyo salada ayaa loola jeedaa in loo baahrimo falo oo la xariisu ayaa la doonayaa. fa aasi si yow dha ilaahay dal qurbaa qaraabadatan u saaxiibka xaqahu xaqiisa si. ayadan waxay ka waramaysaa sadaqada ilaa sadaqatu tadawuc, sadaqada oo sunada wey isaka kama waramaysa oo waajiba, maxaayale suuraddan waa suurad makiya, zikadana waxaa la faral yeelay sanadkii oo labaad oo hijrada madiina ayaana lagu faral yeelay. marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala qofka qaraabada xaqiisa kasiyowda ilaahay oo si wixii markaasi waxa weeye biri u samay sila u samay sidaas ayaa maaragtay alla dhahay subxaana watacaala waa qofka markaasi qariibka fa aati siyowda ilaahay dal qurbaa qaraabada kan u saaxiibka xaqahu xaqiisa si. marka hadda qariibka ayaa la hormeeyey, asaga ayaa ahem ah, maxaa yeele wuxuu ku yahay asaga wixii la siiyo sadaqana way yihiin, salana way yihiin, laba darajo yeelanayaan. oo sadaqana way kuu noqonayaan, sida koraxduna way kuu noqonayaan. sidaasay markaasi wada duwan yihiin waxyaabaha kaleentood. aayadatan waxa weeye imaamka la yidhaha Abu Xaniifa waxa uu ka qaatay nafaqada oo arxaamta dadka qaraabada la nafaqeeyo cumuuman loo nafaqeeyo si caama inay waajib ay tahay, qofka qaadirka ku ah inay waajib ku tahay. laakiin imaamu Maalik iyo imaamuna Shaafici waxa weeye nafaqada waxay waajibaysaa dhaheen dadka usuusha iyo furuucda ayaa waajibaysaa yahay wi intaas kasoo haran nafaqado isuna waayo. sidaas ayaana loo badan yahay rawaad imaam Axmed kiisaana saaqi ataa. allah marka wuxuu yihi subxaana watacaala midka qaraabada u saaxiibka xaqiisa sii, walmiskiina miskiinkana xaqiisa sii, wabn asabiili midka inankiisana xaqiisa sii, qofka musaafirka oo sadaqa sii weeye. marka hadda khidaabkan waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, laakiin waxaa la yihi oo jaaliilku uu dhahaya wa ummati nabiyi tabacun lahu fii daalik, nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadiisuna arrintaasna way taabic ugu tahayo sida nabiga loo amhaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ummadana loo amhaya. daalika kaas lasoo sheega udha ilaahay ayaa khayrun khayr badan udha ilaahay liladiina kuwa u khayr badan yuriiduuna doonaaya wasallaahi ilaahi lihiisa doonaaya daalika kaas lasoo sheega udha ilaahay subxaana watacaala waxa weeye infaaqaas laysfarayo intaas in wax la siiyo ah. daalika kaas udha ilaahay ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwana u khayr badan yuriiduuna doonaaya wasallaahi ilaahi lihiisa doonaaya ilahay sareegiisay doonayaan. wa ulaa'ika kuwaasuna ayuuhi ilaahay hubul muflixuuna waa kuwa liibaanay. kuwa amarka ilaahay ina qaatay intaas waxaa weeye xariiriyey. wa ulaa'ika kuwaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala humul muflixuuna waa kuwa liibaanay ayuu dhahay ilaahay. wamaa aataytum mid aadsiisiina udha ilaahay oo min hiban siyaada ah, hadda waxaa la bixiyaa layidhi. marka wax la bixinaayo kunfiyada layska doonaayo iyo midda layska nahyinaayo ilaahay noo sheegaya. wamaa aataytum wixi aad bixisaan ud ilaahay oo aad siisiin oo mihiban siyaado ah weeye, liyarbuwa inuu ku siyaadana aad u bixisiin ud ilaahay fii amaari naas dadka maaliyaalkooda, falaa yarbuukaasi siyaadi maayo cinda allahi la isiisa ku siyaadi maayo. wamaa aataytum wixi aad siisiin oo min zakaatin sadaqa ah ud ilaahay turiiduuna xaal aad ku doonaysiin wasallaahi ilaahay ridhihiisa, fa ulaa'ika kuwaasu udha ilaahay saa wax ku bixiyey humul mulcifuuna waa kuwa loo laalaabaya udha ilaahay, sawowga wax ay bixiyeen ayaa loo laalaabaya udhahay allah subxaana watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa aataytum wixi aad siisaan oo min riban riba ah, hadda ribadan sii luqawi ahdaa laga wadaa mahee sii oo sharciga ahayd maaha oo xaaraanta ahayd maaha, marka waxaa laga wadaa bian yucdiya shay-an hibatan aw hadiyatan, dadkaanu masalanba waa inuu wax u bixiyaa hiba oo u bixiyaa qof u hibeeya ama u hadiyeya, leerniba aktara minhu wey asagoo ka dalbaaya waxaas wax ka badan, oo qofkaan waxa waxaan u siinayaa waxaas ka badan ka helu isleeya. markaasaa waxaa lagu magacaabay ismu lmadluuq weeye oo markaa ziyaaday filmucaamala ah waayahay. marka waxaa laga dhigay marka wax markaasi ziyaado lagu raadinayo oo markaasi ziyaado uu ka dalbaayo ruuxa daa'ilowga oo wax loo hadiyayno muqaabalata maa acdaahu wey waxa uu siinaya muqaabalkooda. markaasuu dha ilaahay wamaa aataytum waxa aad siisaan oo min hiban ziyaado ahow dha ilaahay ziyaado ayaad ku dalbaysaan weye liyarbuwa inay ku ziyaadana aad u bixisaan ud ilaahay ugu siisaan sii amaali naas dadka maaliyaalkood, dadkan qofkan uu siinayo maalkiisa ayuu wuxuu ka rabaa wixii wax ka badan inuu ka helo, waa dadka markaasi wax la siinayo weye. alaakhidiina lilhibati weye walhadiyati, dadka hibada qaadanaya amba hadiyada weye. ilaahay wuxuu yihi falaa yarbuukaasi ziyaadi maayo cinda allahi laysiisa ku ziyaadi maayo, oo wax markaasi sawaaba lagu heli maayo laa sawaaba fihi weye, wax sawaaba markaasi kuma sugna weye, oo dadkan kuwan bixinaayo sawow kama helayaan mar hadday waxaan u bixinayaan haddow waxaan wax ka badan ha kuusoo noqdaan. wamaa aataytum wixi aad siisaan udha ilaahay oo min zakaatin sadaqa ah, wixi aad bixisiin oo sadaqa ah udha ilaahay turiidiina xaal aad ku doonaysiin udha ilaahay sadaqadaas aad bixinaysaan wasallaahi ilaahay rillihiisa aad ku doonaysiin, ilaahay sawow inaad uga hesaan sii aad u bixisaan udha ilaahay. fawlaayka waxa weeye intifaad weeye oo kadaal sida laga madaxsanaya qur-aanka balaaqadiisa ay ka mid tahay. fawlaayka kuwaasow dha ilaahay humulmul cisruuna waa kuwa loo laalaaday ilaahay, fawgooda kuwaas waa loo laalaadaya, kuwa wax u bixinaayo ilaahay daraaddiisa subxaana watacaala. marka wax kasta wixii la bixinaayo iyo wixii la camal falaayo wax kasta waxaa loo baahan yahay dar ilaahay inay ahaadaan. adiga ilaahay subxaana watacaala wuxuu kaaga sii xulinayo qofkaan hadduu adigu oo macnaha wixii wax ka badan qowka siiyo waa markaasi kagaasa weli oo asagu iskiisa kugu siiyo, laakiin adiga wax aad bixinayso wax kasta ha ahaadaane waxaa loo baahan yahay inay dar ilaahay kaa noqdaan, dar ilaahay inaa adigu wax u bixiso. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku siinaa isagaa yaqaana, laakiin adiga lama rabo inaad waxa u bixiso ama aad camal u samayso waxa weeye waxaan ilaahay daraaddiisa ahayn. camalka markaasi waxa weeye qofkaana uu sameeyane waa camal ilaahay uu u siinayo alcaafan mulaacafa u siinayo, alcaafan mulaacafatan wey tudaacaf lahum alxasanaad wey xasanaadka ayaa loo jibaaraya, maxaa yeele niyadooda niyo wanaagsan oo khaalis ahaaday. allahu allahu dhe ilaahay alladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray. meeshaan ilaahay wuxuu nooga sheegayaa dhowr adillo oo ilaahay qudradiisa waxdaniisa na tusaalaynaysa. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala allahu alle alladii allaha weeye khalaqakum idin abuuray uma bacyeeda rasaqakum idin arsiqaaye, ilaahay inana abuuray ayuu markuuna abuuray samataanyo dhaafine waana arsiqaya. waa meeshaas laga qaadanayaa wixii allah abuuro in risigoodina ilaahay uu siinayo oo risigoodu markaasi uu maqsuud uu yahay. allahu allahu dha ilaahay alladii allaha weeye khalaqakum idin abuuraw dha ilaahay uma bacyeeda rasaqakum idin arsiqaaye uma bacdeeda yumiitukum idin dilaaya uma bacdeeda yuxyiikum idin soo noolaynaayo. alla waa midka sidaa ilaahay ina idin abuuray ayuu idin arsuqayaa. muddadiinni markaa ay dhamaatanay alla waa idin dilayaa, bacda mowtkaasna waxa weye ilaahay waa idin soo noolaynayaa. uma bacdeeda wa ilaahi yuxyiikum alla waa idin soo noolaynayaa. hal hee min shurakaa'ikum shurakadiina makamidaha mushrikiinow qoladiinaan ilaahay wax garab dhigaayo, hal min shurakaa'ikum shurakadiina ma ka mid yahay. waa khabar muqadama weeye, mintuna waa litabciil weeye, man yafcaluna markaas mutadiho muakhara weeye. hal min shurakaa'ikum shurakadiina ma ka mid yahay, min duul yafcalu falaayo min daalikum kiimaas la soo sheegay ninka intaysa falaayo. oo waxa weeye mid wax abuuraayo waxna arduqaayo waxna dilaayo waxna noolaynaayo asnaamtaan aad aabudaysiin ma ka mid yahay. shaygu marka laa weeye waa cad. alla markaasuu dhahay subxaanahu alla nasahnaadi watacaala alla kasu caadi amaa fii yushrikuuna mushrikiinta in shahiidi aaya subxaanahu tanziihana allahu alla usugnaa watacaala alla waa kor ahaaday amaa fii yushrikuuna in shahiidi ilaaya. maxaa yeele alla waa allah sifadaa iska leh, waxa iyagu ay caabudaayeen ilaahay garab dhigaayaane wax lucafaa weeye oon waxba aan awoodi karin. dahra alfasaadi fasaadku waa daahiru billaahi filbari bariga ayuu ka daahiray iyo walbaxri badda ayuu ka daahiray bimaa fii sababkiisa kasabad ay safdatow dha ilaahay ay jinnaasi dadka damxood liyudiiqahum alla inuu udhadansiiyo ayuuna uwaga daahiray bacdo nabiisii dartiisa camluu ay camal faleen lacallahum bal inay yarjicuuna ay soo laabtaan. alla wuxuu yihi subxaana watacaala dahra alfasaadi fasaadku waa daahiray filbari bariga ayuu ka daahiray. barigan waxaa laga wadaa dhulka qafradaa weeye, abaar ayaa ku dhacday, nabaadku baa ka yaraaday. baddana waxaa laga wadaa haa layidhi badda caadiga haa laga wadaa, ama waxaa laga wadaa haa layidhi bilaadda oo ku taala weliyaasha diinkooda ku taala oo waxa weeye weliyaashi waxaa ku yaraanaa diinki dadki markaasi weliga diinkiisa deganaa haddii weliga uu qalalo ayagana waxa weye dhibaataas imaanay, ceelasha qalalaayo, weliga qalalaayo, roobka la weynaayo, ama haddii roobku jao aan waxa weeye timaar aan laga helaynin waxaasoo dhan dadka macaasidooda weeye. markaasuu dha ilaahay fatahaadka ayaa daahiray bari iyo baxar ayuu ka daahiray ilaahay bimaasii sababkiisa ayuuna uga daahiray kasabad ay kasbatay eydinaasi dadka damxooda ilaahay, waxaana saas uga daahiray liyudiiqahum alla inuu udhadaysiiyo dadka, ama liyudiiqahum inaan udhadaysiino bacdo ladiisii dadkiisa dha ilaahay camluu ay camal faleen, macnaha bacdo ladii bacda cuquubati ladii weli sii cuquubadiisa barkood camluu camal faleen sidii ay sameeyeen macaasiya bacdi oo samida ayaa lagu cuquubaynayaa. lacalahan bal inay yirsiuuna ay soo laabtaan bal inay soo laabtaan ay isgartaan oo ilaahay subxaanahu watacaala u tawbad doonaan, sidaas ayaa markaasaa cuquubada loosu saara wey. Marka culimadu waxay yidhahdeen qaarkood sida waxaa weya madarka yaraantiisu ay markaasi waxa weya iyagu dhacayso bararay u saameynayso baddana u saameyso oo badda laftirkeedu madaray u baahantaa roobay u baahantaa sida maaragtay dhulka bariga oo ugu baahan yahay madarka ayaa baddana ugu baahantaa. Mid waxaa jira hawda ilaahay jeedka maxamed saahow nimanka mushrikiin alcaraba oo waxa weeye wax walba diidan siduu socda u dheh filahla akhrada ku socda tanduruu siriya kayrta siday kaan ahaatay caaqida si ladiina ku ceebtoobi min qabli hor ahaaday ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala, maxaa yeele waxaa loo baahan yahay inla cibro qaato wixii dhacdahay oo tegan in lagu cibro qaato ayagoo wax walba arkaayo ummadii hore gaalihii lagu halaagiyo waxaas arkaayo ayisa ku cibro qaadanay. markaasu alla wuxuu yihi qul waxaa u jiraa sayidka maxamed saahow siiruu socda u dheh filahla akhrada ku socda tanduruu siriya nafar ictibaari meeyi socod oo waxaa la rabaa lagu cibro qaato iyo siiro lagu cibro qaato kayfa sida kaana ahaatay caaqiba si ladiina ku ceysoobi min qabli hor ahaaday ilaahay kaana waxay ahaayeen aktaruhum badankooda ilaahay mushrikiina mushrikiinay ahaayeen kaana aktaruhum aktarkooda wuxuu ahaayo ilaahay mushrikiina mushrikiin markaasaa la halaagay saliiggooda ayaana loo halaagay islaamkii ilaahay sali yeelay makaasibtooda iyo manaasiintoodina waa mid haawilo ah oo wax ku jira aan la aqan. kaana wuxuu ahaaday ilaahay aktaruhum aktarkooda ilaahay mushrikiina kuwa mushrikiina ay ahaayeen. marka maadaama mushrikiin ay ahaadeen waxaa dhacday in la halaagay oo daarahooda iyo kuli ay baabayiin oo maanta wax ka taagan aysan jirin adin kara hadaadkiin kufaaru mako waqtigi nabiga calayhi salaatu salaam nimanki joogay sidaas ayaa idin qabanaysa, maxaa yeele rasuul ayaa laydin soo diray, rasuulkii dacwadii wuu idin soo gaarsiiyey, waa geeniseen ummadahaasi sidaasoo kaley ahaayeen. marka haddee dad kixun wadadooda daad qaataan idin qabsaday unbaa idin qabsanaya. sidaasaa marka waxaa loo baahan yahay dhacdada adduunka ka dhacday in lagu cibro qaato oo wixii xun laga leexdo inuu wanaagsana la sameeyo. marka casharkeena intaasuu ka egyahay, wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.